ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلوات کے بعد اس فقیر حقیر آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے ایک انتہائی تھی مشہور اور معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کی کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ وآلہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و بدلے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق و سن کا سب کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے علم ہے کہ سفر المظفر کا مہینہ آج اختتام پذیر اور انشاءاللہ تبارک و تعالی کل سے ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. سفر کی تاریخوں کو ہم نے ملحوظ رکھتے ہوئے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی سیرت کے کچھ گوشے بیان کیے. حضرت داتا کنوش علی حجویری رضی اللہ عنہ کی سیرت کے کچھ گوشے بیان کیے اور اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے کو ضروری حل کیا. یوں تقریباً سفر کا مہینہ گزرا. اب چونکہ کل سے ربیع الاول شریف ہے تو یوں کہہ دیجئے کہ استقبال ربیع الاول کے سلسلے میں کچھ مختصر گفتگو آپ سے کریں گے. سب سے پہلے جو آیت ہم نے تلاوت کی اس کے مرادی معنی، اس کا ترجمہ اور کسی ایک لفظ کو لے کر ہم گفتگو کریں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا لقد جاءکم رسول، بتحقیق اے لوگوں تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نہایت ہی معظم مکرم رسول تشریف لے آئے. من انفسکم، یہ تمہیں میں سے آئے. عزیزون علیہ ما عنیتم، تمہارا مشقت میں پڑھنا ہمارے نبی علیہ السلام پر بڑا گران. حریص علیکم، تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے. بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور سارے جہاں کے مومنین کے لیے رؤوف رحیم بن کر رہا. یہ اس کا مرادی معنی. تھوڑی سی اس کی توجہ بیان کر کے پھر ہم ایک طرف بات ہوں. فرما لفظ جاءکم رسول، اس سے پتا لگا کہ وہ آئے ایسی حالت میں کہ اللہ کے رسول، یہ نہیں کہ کسی انسان کو بھیج کر اور اس کے بعد رسول بنایا گیا. وہ آئے ایسی حالت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول. من انفسکم، یہ تم ہی میں سے آئے. اس کا واضح معنی یہ ہوگا کہ حضور فرشتوں میں سے، جنات میں سے، رجال الغیب سے نہیں بلکہ انسان ہے. اور حضور علیہ السلام کو انسان ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے. البتہ کلام اس میں ہے کہ وہ ہمارے جیسے ہیں. اس میں کلام تو یقیناً ہمارے جیسے نہیں ہے. وہ اتنے معظم مکرم ہیں کہ کوئی نبی ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، تو ہم اور آپ ان کی مثل کیسے ہو سکتے ہیں. تو فرمایا کہ تم ہی میں سے آئے. عزیزون علیہ ما عنیتم، تم کسی مشقت کسی مصیبت میں ہو تو حضور پر بڑا گراں گزرتا. کیا مطلب ہوا؟ آپ اپنی امت کے احوال سے اتنے باخبر کہ کائنات میں کہیں بھی حضور کا غلام اور اس پر کوئی صعوبت کوئی مصیبت کوئی پریشانی آئے تو حضور علیہ السلام پر گران گزرتا ہے. جب ہی تو گران گزرے گا کہ جب حضور علیہ السلام کو اپنے غلاموں کی خبر ہو، جب ہی گران گزرے گا. حریص علیکم، ہم اور آپ حریص ہیں دولت کے، دنیا کے متاع، دنیا کے چاہ و حشمت کے، مگر حضور علیہ السلام حریص نہیں. حریص علیکم پھر سے ایک معنی ہوتا ہے بھلائی کا چاہنے والا، بھلائی کا اکٹھا کرنے والا. وہ دنیا کے حریص نہیں بلکہ حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی کے چاہنے والا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب یہ آیت پڑھی جائے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنیتم، حریص حریص پر وقف نہیں کیا جائے گا، بلکہ علماء ماہر یہ کہتے ہیں حریص علیکم پر وقف کریں، خالی حریص پر نہیں کیا جائے گا. بالمؤمنین رؤوف رحیم، سارے جہاں کے مومنین کے رؤوف رحیم بن کر رہا. علامہ ابو الفضل قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی جن کا وصال 5 ہجری کے بعد 6 ہجری میں ابتدائی دور میں ہوا، ان دلیس جس کو اسپین کہتے ہیں ان کے قاضی القضاۃ، سیرت پر ان کی ایک ایسی کتاب ہے جو تا قیام قیامت زندہ رہے گی اور لوگوں سے احتساب فیض کرے. علامہ قاضی ایاز نے اپنی کتاب کتاب الشفا میں فرمایا کہ جتنے انبیاء دنیا میں آئے ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو نہایت ہی جاہ و حشمت سے نوازا, بڑے بڑے اعزاز سے نوازا, بڑے بڑے اکرام سے نوازا. کیوں نہ ہو تو وہ اللہ کے نبی. لیکن قاضی ایاز کہتے ہیں کہ رؤوف اور رحیم یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوائے نبی کریم علیہ السلام کے کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا. اور رؤوف بھی اللہ کا نام ہے, رحیم بھی اللہ کا نام ہے. وہ اپنے ناموں سے حضور علیہ السلام کو مشرف فرمایا, وہ سوائے نبی کریم علیہ السلام و سلام کے کسی کو مشرف نہیں فرمایا. پھر یہ آگے ایاز ہے بڑی محنت شاقہ سے. آپ جب قرآن مجید کھولیں ایک طرف دیکھتے ہیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام اسماء الحسنی وہ تلاوت بھی کی جاتے ہیں, حصول کے برکت کے لیے پڑھی بھی جاتے ہیں. آپ جب بائیں طرف قرآن مجید فرقان حمید ختم فرمائے تو اس طرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 99 نام. لیکن قاضی ایاز نے قرآن مجید فرقان حمید سے حضور علیہ السلام کے 99 نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ نام گنوانے جن کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے. اصل حقیقت کو پانے کے لیے قاضی ایاز کی کتاب و شفا سے رجوع کیا جائے. یہ اس کا ایک مرادی معنی اور عزیزان گرامی ایک ترجمہ تھا. اب آئیے فرما لقد جاءکم رسول, بتحقیق تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نہایت معظم اور مکرم رسول تشریف لے آئے. اس کو آپ سمجھنے کے لیے تین حصوں میں تقسیم کریں. حضور علیہ السلام کی ذات کو سمجھنے کے لیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو سمجھنے کے لیے, ایک ہے تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک ہے ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک ہے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس کا ترجمہ یوں کریں, ایک وہ مقام اور اسٹیج ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تخلیق کیا, اور ایک مقام وہ ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ سے تبدل ہوئے 12 تاریخ کو, جس کا ہم اور آپ محفل میلاد مناتے ہیں. پورے سال میں عموماً اور بالخصوص ربیع الاول شریف کے مہینے ولادت کے بعد 40 سال کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے, اس میں اللہ کی حکمت وہی بہتر جانے کہ حضور علیہ السلام نے 40 سال کی عمر کے بعد اعلان نبوت فرمایا. یہ حضور علیہ السلام کی باست کہ جب آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی. اب آئیے اس کی ابتدائی مرحلے میں کہ جب حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا وہ کیا معاملہ, وہ کیا دور تھا. اللہ اکبر, ہم اس آیت پر گفتگو تو بعد میں کریں, لیکن حضور کی شان, حضور کا مقام یہ ہمارے کانوں میں پہنچ کر اور دل اور دماغ میں راسخ ہو جائے کہ مقام مصطفیٰ کتنا بلند. حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تخلیق کیا تو سب سے پہلے تخلیق کیا اور اپنے نور کے فیض سے حضور کا نور بنایا, اور اس نور سے نبی کریم علیہ السلام کو تخلیق دیا. جب ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نور ہے تو ہم پر بلا وجہ کے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ شاید ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور میں سے ایک ٹکڑا نکال کر اور اس سے حضور علیہ السلام کو بنایا. معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, تو خالصتا شرک عظیم گرا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فیض سے ایک نور کو پیدا فرمایا اور اس سے نبی کریم علیہ السلام السلام کو تخلیق کیا. اچھا, اگر حضور علیہ السلام کو نور اللہ کہا جائے تو آپ کہیں گے شرک ہو گیا. نور اللہ کہا گیا تھا تو روح اللہ کی کیا تعبیر کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح کیا تعبیر کریں گے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قرآن مجید کے ترجمے میں اس کا ترجمہ یہ کیا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف کی روحوں کی, جہاں ہے نا اپنی روح, فرمایا پھر اپنی طرف کی روحوں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح تو نہیں کہ وہ پھونکے, تو اسی طرح اللہ نے اپنے فیض سے ایک نور پیدا فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تخلیق دیا. اب آئیے عالم اجسام میں تو سب بعد میں آ رہا ہے، عالم ارواح میں ایک مستقل عنوان ہے، ہم صرف آیت کا ترجمہ کر کے آگے چلتے ہیں۔ تبارک و تعالیٰ نے ازل میں جب کائنات نہ تھی، نہ چاند سورج تھے، نہ کائنات کی کوئی چیز تھی، کوئی چیز تخلیق ہی نہیں ہوئی، تو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے دو اجلاس بلائے۔ ایک تو بلایا اپنی ربوبیت کے بارے میں اقرار، اور ایک بلایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اقرار کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی ربوبیت پہ اقرار کروانا چاہا، ابھی عالم اجسام نہیں، عالم ارواح، اس نے سب کو بلایا، تمام انبیاء بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، اور جو انسان دنیا میں آنے والا ہے قیامت تک، وہ سب کے سب اس نے پھر ان سے پوچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ الست ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارا رب۔ ایک عنوان، ہم پھر ادھر جانا نہیں چاہتے کہ اس میں وقت لگ جائے گا۔ آپ کو تعجب ہوگا، بہت سارے بزرگان دین جن میں خود حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، انہیں بھی یہ عہد یاد تھا، یہ عہد یاد تھا، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے ملحوظات میں اس روایت کو نقل فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق کو دیکھ کر کہا، یا ابا بکر، کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے؟ پوچھتے کون سا وقت، کیسا وقت، کہاں کا وقت، کیا معاملہ، کیا مسئلہ؟ پھر اتنا پوچھا، تمہیں وہ وقت یاد ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہاں مجھے وہ وقت یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا آپ نے کہا تھا۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ جب رب کریم نے فرمایا، اس کو اگر آپ لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کریں، جب رب کریم نے فرمایا الس کو کہ رب کو، ساری ارواح خاموش تھی، اور حضور علیہ السلام کو دیکھ رہی، دیکھیں امام کیا کہتا ہے، تو کہا صدیق اکبر نے مجھے یاد، اور یہ بھی یاد، سب سے بلے پہلے بلا کہنے والے آپ تھے، یعنی ہاں اللہ تعالیٰ تو ہمارا رب ہے۔ تو بعض وہ اللہ کے نیک بندے جن کو وہ عہد الستو بربکم، وہ تو دنیا میں آنے کے بعد بھی ابھی گانے گرامی یاد ہے، اور بعض اکابر علماء نے اس آیت سے اس کی تفسیر بیان فرمائی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہمارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ، ثم استقاموا، اس پر ڈٹے رہے، جمے رہے، مستقیم رہے، ایسے لوگوں کے لیے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، تو ان پر فرشتے نازل ہوتے اور ان سے کہتے ہیں کہ اب تجھے کوئی خوف اور تجھے ڈر نہیں، وہ اب شروع بالجنت التی کنتم توعدون، ہم اس لیے آئے کہ تجھے اس جنت کی بشارت دیں جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ سے کیا۔ تو بعض حضرات اس سے تفصیل بیان کرتے ہیں کہ جنہوں نے عالم ارواح میں یہ اقرار کیا، قالوا بلا، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہمارا رب ہے، اور اس اقرار پر دنیا میں بھی قائم رہے، تو جنہوں نے بھی حضور علی، جنہوں نے بھی اللہ کے اس ارشاد اقرار کیا، اقرار تو سب نے کیا، مگر مسلمانوں کو وہ اقرار یاد رہا، کفار اور مشرکین اسے بھلا گئے۔ اب لوگ دیجیے دماغ کو حاضر، جہاں رب نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، وہاں تو سب موجود، نبی بھی تھے، غیر نبی بھی تھے، مرتد، بیمان، جتنے آج تک ہیں، پیچھے گزر گئے، قیامت تک، یہ سب وہاں موجود۔ اب حضور کے لیے اقرار کیا گیا، ایک عہد لیا حضور کے لیے، اور اس کو سنیے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا یاد کیجیے اس وقت کو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے ایک عہد لیا، ایک میثاق لیا، وہ میثاق کیا تھا؟ فرمایا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب مجھے عطا کروں گا کتاب اور حکمت سے، ثم جاءکم رسول، تو پھر تمہارے سب کے بعد میں ایک آخری میں میرا پسندیدہ چہیتا رسول آئے گا، کیا کرے گا وہ؟ مصدق لما معکم، وہ اس کی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس، تو اس کی تصدیق کرے گا، لتؤمنن بی ولتنصرن، تم ضرور بضرور ان کی مدد کرنا اور ان پر ایمان لانا، یہ سارے نبیوں سے کہا جاتا. قال اقررتم، کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا؟ وہ اقدتم علی ذلکم اسری، کیا تم نے میرا یہ بھاری ذمہ اٹھا لیا؟ سارے نبیوں نے کہا قالوا اقررنا، اے اللہ تبارک و تعالی ہم اقرار کرتے ہیں. اس کے بعد فرما قال فشهدوا، صرف اقرار سے بات نہیں بنی، تم آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ. حضرت آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے گواہ، نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے گواہ، ہر ایک آپس میں ایک دوسرے، قال فشهدوا، سب آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو. وہ انا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تم میں گواہ ہوں میں سے ہوں. اللہ اکبر، کیسا مضبوط اقرار کرایا جا رہا. پھر اس کے بعد فرمانا فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، اب دیکھنا اس اقرار کے بعد اگر کوئی پھر جائے تو بس ذہن میں رکھنا کہ پھر وہ ہمارا حکم نہ ماننے والوں میں سے ہوگا. آپ نے دیکھا قرآن مجید کے کتنے باشگاہ الفاظ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے تمام انبیاء سے اقرار لے رہا. اور پھر اس کے بعد جب آپ تفصیل میں آئے تو اس اقرار کے بعد ہر نبی اپنی امت کو یہ نصیحت کرتا رہا کہ خوب یاد رکھنا، اگر تمہارے دور میں وہ نبی تشریف لائیں تو ضرور ان کی مدد کرنا اور ضرور ان پر ایمان لانا. ہو سکتا ہے کوئی یہ نقطہ بیان کر دے آپ کو تو سارے نبیوں نے تو کہا ہم یقین ان کی مدد کریں ان پر ایمان لائیں گے، مگر سارے نبی تو آ کر پہلے چلے گئے. اب اقرار کیسے کیا ہو دنیا میں؟ بھائی حضور تو سب کے آخری میں آئے تو حضور کو دیکھ کر اقرار کرنے کا، نہ تو میں ہوں نبی ولا تنصرنا، ان پر ایمان لانا ان کی مدد کرنا، جب انہوں نے ان کا زمانہ پایا نہیں تو یہ آیت کیوں کر درست ہو؟ اس معنی کر اس کے معنی یہ کہتے ہوں گے وغیرہ. تو لیجیے آپ پہلے بھی میں کہہ چکا مگر صرف بات کی تکمیل کے لیے بیان کروں، واقعی اس میں کوئی شک نہیں، ہر نبی آ کر چلا گیا اپنا اپنا کام کر کے، حضور سب کے آخری میں آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج یہ منظر پیش کیا کہ حضور علیہ السلام جب مسجد اقصیٰ گئے، سارے انبیاء کرام علیہ السلام وہاں جمع ہو گئے اور حضور کی حمد و ثنا بیان کی، حضور کی تعریف و توصیف بیان کی. تو ایک منظر دنیا میں موجود ہے کہ سارے انبیاء اکٹھے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، یقین کیا، یقین تو پہلے سے کیا، ایمان تو پہلے لے آئے عالم اربا، لیکن ہر وقت حضور علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو آ کر چلے گئے. پھر اقرار اور پھر ایمان کہاں سے ہوا؟ تو شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جمع کیا اور سب نے حضور کے ابتداء میں نماز ادا فرمائی. نیکی بات مکمل ہو گئی. اس اعتبار تو میں عرض کر رہا تھا پہلے معرض وجود میں آنے والی ذات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ سب سے پہلے پیدا کیے گئے. اب آئیے جو حضرات شروع سے حضور کے ساتھ تھے اور بچپن بھی دیکھا، جوانی بھی دیکھی، اعلان نبوت بھی انہوں نے دیکھا، سب جانتے، سب معاملات سب کے سامنے، مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور دیگر بھی اس کے راوی اچانک حضور سے ایک سوال کیا گیا. بظاہر بڑا عجیب و غریب سوال تھا. کہا حضور آپ نبی کب سے؟ حضور فرماتے کمال کی بات، میں تمہاری قوم میں پیدا ہوا، یہاں رہا، یہاں بسا، یہاں پلا، یہاں پلا ہوا اور میں نے اعلان نبوت کیا ہے، تو آپ یہ کیا سوال کر رہے ہیں؟ آپ نبی کب سے؟ ایک مثال دیتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے بلا تشبیہ و تمثیل. میں آپ کے سامنے آٹھ گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہوں، سب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آیا، آپ بیٹھے، میں یہاں بیٹھ گیا، آپ میں سے کوئی آدمی اٹھ کر کے آئے، مولانا آپ کب تشریف لائے؟ تو بھائی خیریت تو ہے، کوئی پرانا کوئی معاملہ چل رہا ہے، کوئی مخاصمت ہے؟ آدھ گھنٹے سے میں آپ کے سامنے بیٹھا، اچانک آپ اٹھ کر آئے اور پوچھتے مولانا آپ کیسے آئے، کیا کوئی معاملہ ہے، کوئی دشمنی ہے، کوئی معاملہ ہے؟ ایک بے موقع بات نظر آتی. صحابہ میں سے کسی نے پوچھا حضور آپ نبی کب سے ہیں؟ وہ فرماتے عجیب و غریب بات ہے اور تمہاری قوم میں پیدا ہوا, یہاں رہا, یہاں پڑھا, یہاں جوان ہوا, اعلان نبوت تمہارے سامنے کیا, اور پھر تم پوچھتے ہو کہ نبی کب سے. مجھے اس چیز کے لیے ہے آپ اگر عقل دوڑائیں, دماغ کو دوڑائیں, کہ حضور علیہ السلام کی چلت پھر اٹھنا بیٹھنا, بات کرنا, گفتگو کرنا, وحی الہی اللہ کی طرف سے جو جو وحی خفی وحی جلی جو کچھ آتا وہ سب قوم سے بتایا کرتے تھے. صحابہ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو, یہ نئے نبی نہیں ہیں, پرائن سے پتا لگتا یہ کوئی پرانے نبی ہیں. ہاں یہ نہیں کہ 40 برس قوم میں رہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ بندہ معقول ہے, بہت سچا ہے, گاڑی چلا لے گا, نبوت دے دی گئی. ایسا نہیں ہوا, بلکہ حضور پیدا ایسی حالت میں ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کہیں یہاں بھی سب جانتے ہیں کہ پیدا ہوئے حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کیا. لیکن یہ پوچھنا کہ آپ نبی کب سے ہیں بڑا عجیب و غریب سوال. یہ سوال یہ بتا رہا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذہن میں یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کوئی دنیا میں آنے کے بعد نبی نہیں بنے, لگتا ہے کہ بڑے پرانے نبی. کیوں کہ یہ تو عالم ارواح کی باتیں بتاتے ہیں, ابھی قیامت نہیں ہے تو قیامت کی باتیں بتاتے ہیں, سارے دنیا مافیا کی باتیں بیان کرتے. تو حضور ہی سے پوچھ لیا جائے آپ نبی کب سے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا, کئی روایتیں موجود, شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ علیہ کے مدارج النبوت ملاحظہ فرمایا, حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح نہیں پڑی, ابھی ان کے قالب میں روح نہیں پھونکی گئی, میں اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی تھا. اور یہ بھی فرمایا کہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کی منزل میں تھے, میں اس وقت بھی نبی تھا. آدم علیہ السلام مٹی اور پانی میں بوندے جا رہے, میں اس وقت بھی نبی تھا. اللہ اکبر. اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کی منزل میں تھے, میں اللہ کے یہاں آخری نبی لکھ دیا گیا. یعنی آدم علیہ السلام کے پیدا ہوتے ہی اعلان کر دیا گیا تھا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں, تاکہ حضور علیہ السلام کا یہ ٹائٹل اور یہ دورہ کوئی اور آدمی چرا نہ سکے. تو یہ وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق پر لکھ دیا گیا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں اور نبی ہیں دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کے نبی ہیں. تو یہ ہے تخلیق. آئیے شاہ عبدالحق محدث دہلوی ظاہر ہے بزرگوں سے روایت کرتے ہیں, مشائخ اور محدثین سے, مدارج النبوت کی پہلی جلد کے تقریباً بالکل اوائل ہی میں یہ روایت موجود ہے. ہم اور آپ کوئی گناہ کرتے ہیں, شرمندہ ہوتے ہیں, اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام بھی امت کی تعلیم کے لیے توبہ استغفار کرتے ہیں. اگر وہ نہ کریں ہمیں طریقہ کون بتائے گا؟ اس لیے سیرہ ستہ میں بخاری شریف اور دیگر کتب کی کتاب التوبہ کی حدیث موجود ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے رب کے دربار میں کبھی کبھی ایک دن میں 70 مرتبے استغفار کرتا ہوں. اور ایک روایت میں ہے میں ایک دن میں 100 اللہ تعالیٰ کے دربار استغفار کرتا ہوں. حالانکہ حضور علیہ السلام اللہ کے نبی ہے, یہ توبہ بھی استغفار کس کے لیے ہوتی تھی؟ تعلیم امت کے لیے, ورنہ حضور کی تو کوئی معصیت ہی نہیں, حضور علیہ السلام کے تو کوئی گناہ نہیں, پھر کائے کے لیے استغفار کرتے ہیں؟ عزیزان کرام یہ استغفار جو ہے وہ امت کی تعلیم کے لیے. اور علماء اصول بیان کرتے ہیں امین میں ایک نیک آدمی ہوں بہت, اور ایک ہمارے جیسا گناہ گار, ہم اگر توبہ استغفار کریں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. بزرگان ان بھی توبہ استغفار کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں لرز جا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت میں دیکھ, ایک آیت زبان پر آئی نوافل پڑھتے ہوئے, اس میں خوف خدا سے متعلق کچھ, رات بھر وہی آیت کی تکرار ہوتی تھی اور زارو قطار روتے رہے. حالانکہ یہ تو مغفرت شدہ حضرات جن کے لیے قرآن مجید میں رضی اللہ عنہ رضو عن بادے کلے من کشی عدم تھا, یہ تو اللہ سے راضی ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے, انہیں توبہ استغفار کی کیا ضرورت تھی؟ میرے آپ جیسا آدمی توبہ استغفار کرے تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں, اور وہ لوگ کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مغفرت ہو چکی جن کی, وہ اگر توبہ استغفار کریں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے, ان کے درجات بلند ہوتے ہیں عزیزان کرام. تو حضور فرماتے ہیں میں ایک ایک سو مرتبے, ستر ستر مرتبے ایک ایک دن میں توبہ استغفار کرتا ہوں. اور انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے, ہم سے کوئی ایسی لغزش سرزد ہو جائے ہمیں تو شرمندگی بھی نہیں ہوتی, مگر انبیاء کرام علیہ السلام رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں گریا کرتے ہیں کہ ہم سے یہ پتا سرزد ہو گئی, ہم سے یہ نسیان سرزد ہو گیا, حضرت آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہو گئی. جس کو عام لوگ یہ کہتے ہیں غلطی ہو گئی, تو بھی یاد رکھی ہمارے یہاں انبیاء کرام کو یہ کہنا کہ یہ بھول گئے یہ ہمارے اصول کی کتابوں میں جائز, بھول ہو سکتی تھی لیکن آپ جانتے ہیں اس بھول میں کتنے بڑے راز پنہاں ہیں کہ آپ اگر اس کی لسٹ بنائیں تو آپ کا دماغ روشن ہو جائے, یا اللہ ہماری بھول میں تو حادثہ ہو جاتا, وہاں بھول گئے تو لاکھوں کا نقصان ہو جاتا. پر بزرگان دین اور خصوصاً انبیاء کی بھول میں جو نعمت رحمتیں ہمیں ملتی ہیں ان کا اندازہ کو دو چار جملوں سے لگائیے کہ بہت کم ہے. حضور علیہ السلام مشکا شریف میں ہے, آگ لگ گئی, بھول گئے نماز فجر سب کی, مسافری میں سے تھکے ہوئے حضرت بلال ایک اونٹ سے ٹیل لگا کر بیٹھے تاکہ سامنے پاؤں پھٹے سفیدی ظاہر ہو تو اذان کہی جائے, حضرت بلال کی بھی آنکھ لگ گئی. جب سب کی آنکھ لگ گئی اور جب چہرے پر دھوپ آئی سب اٹھے پیدا ہوئے کپڑے افسوس ملنے لگے. حضور علیہ السلام و سلام حضور کی بھی نماز پڑھی گئی, لیکن وہ بھی یاد رکھیے حضور کی نماز جانے پر حضور پر کوئی معصیت نہیں, ہم پر تو معصیت ہے مگر کوئی معصیت نہیں. حضور نے فرمایا چلو اٹھو یہاں سے نکلو, فوراً وہاں گئے ایک دوسری وادی میں پہنچے اور وہاں حضور علیہ السلام نے نماز کی سنتیں بھی ادا فرمائی اور قضا نماز کی جماعت کی, تمام صحابہ جن کی نماز قضا ہوئی سب کو نماز بھی پڑھائی. اب اس میں حکمتیں سنی جو محدثین اور فقہاء نے لکھا, جانتا ہوں ان کی رحمتوں کو رضوان رحمت و رضوان سے بھر کے ان کے قبروں کو اس لیے سنی اب کتنے مسائل نکالے. ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ نماز اگر قضا ہو جائے تو اس کو دوبارہ پڑھنا, قضا ہو گئی تو گئی ایسا نہیں دوبارہ پڑھنا. اور فقہاء نے ایک مسئلہ یہ نکالا کہ سورج نکلتے ہی نماز کا قضا کرنا درست نہیں, کب نماز قضا کریں گے کہ جب دھوپ ذری سی نکل جائے. حضور نے اس وادی میں نماز قضا کیوں نہیں کی, تھوڑی دور گئے دوسری وادی میں نماز قضا کی, کچھ وقت گزارا اور وہ کیا وقت گزارا تاکہ سورج صحیح طریقے سے نکل جائے. اعلیٰ حضرت امام رحمت اللہ نے ان گھڑیوں کو دیکھ کر اس کا تخمینہ نکالا کہ سورج طلوع ہونے کے بعد نماز عشاء کب پڑھی جائے, اس کا دورانیہ 20 منٹ ہے. اگر سورج 6 بجے نکل رہا ہے نماز چلی گئی یا عشاء پڑھنی ہو تو 6:20 پر آپ نماز پڑھیں گے چاہے وہ قضا ہو یا کوئی نماز ہو تاکہ سورج نکل جائے. حضور کے وہاں جانے تک کچھ وقت گزرا, اس میں حکمت یہ تھی کہ فوراً قضا نہیں کی اور جا کر کے دوسری جگہ قضا کی, ایک حکمت یہ. اچھا دوسرا مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوا اگر کسی آدمی کی نماز فجر سنتیں اور فرض قضا ہو جائیں تو سوال سے پہلے صحابہ کبریٰ سے پہلے اگر نماز پڑھے سنتوں کی قضا بھی کرے گا فرض کی قضا بھی کرے گا, اور کہیں کوئی وقت جا رہا ہو اور سب کی نماز فرض قضا ہو جائے یہ نماز کا جمال بھی پڑھی جا سکتی ہے. اسی لیے حضور فرماتے ہیں میں بولتا نہیں بلایا جاتا ہوں تمہاری تعلیم کے لیے. حضور کا بولنا ہماری تعلیم کے لیے, اگر حضور نہ بھولتے تو آج بھولنے کے بعد نماز کے درست پڑھنے کا طریقہ کون بتاتا؟ مجھے بتائیے, آپ نے رمضان میں یہ سنا اور ہر آدمی جانتا کہ کوئی آدمی اگر بھولے سے رمضان میں کھانا کھا لے پانی پی لے روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا؟ یہ آدم علیہ السلام کی بھول کا سبب ہے کہ وہ بھول گئے, اور وہ بھول ان کے ساری اولاد میں رکھ دی گئی, گھٹی میں پلا دی گئی, ہم بھی بھول جاتے ہیں اللہ اکبر, اور گویا ہم جب بھول کر کے کوئی کھا لیں, اور ظاہر کتنی بڑی غلطی ہے, کھا لیا رمضان پی لیا, کتنی بڑی غلطی, روزہ ٹوٹ جانا چاہیے, روزہ نہیں ٹوٹا بلکہ مبارکباد ہو ہم غلام اور ہماری تمام اس امت مسلمان. حضور نے ارشاد فرمایا کسی آدمی نے ایسے بھولے سے اگر کھانا کھا لیا پانی پی لیا تو اس کو کھانا پانی اس کے رب نے پلایا, اس کے رب نے کھلایا. تو آپ مجھے بتائیے یہ انبیاء کرام کی بھول ہمارے لیے کتنا بڑا جناب ایک نعمت ثابت ہوئی کہ بھول کر اگر ہم کھا لیں تو جناب کیا ہوگا کہ ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا کہ بھائی بھول گیا آدمی, ہماری بھول الگ ہے ان کی بھول الگ ہے, ان کی بھول کا صدقہ بہرحال ہمیں ملا. یہ بھی پورا عنوان ہے, ہم اس کو آگے نہیں بڑھا. اب آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی سمجھے صاحب, اور اس پہ خوب یاد رکھیے جہاں انبیاء کرام کا سہو ہے, جہاں بھول ہے اس کا تذکرہ ضرورت کے تحت بیان کیا جائے گا. عام قصے کہانیوں میں بیان کرنا بھی جائز نہیں, یہاں سن لیجیے گا. مثال کے طور پر بعض علماء نے اسے تو پڑھ لکھا, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, کوئی آدمی بھول جائے آپ ڈانٹ رہے ہیں, ارے بھائی یہ کام, ارے میں بھول گیا, کیسے بھول گئے تم کو یہ کام دیا, ارے ہم کیا بھول گئے, آدم علیہ السلام بھول گئے, ماں اللہ اپنی بھول کو صحیح کرنے کے لیے آدم علیہ السلام سے ملا رہے ہیں اپنے آپ کو کہ جب وہ بھول گئے ہم کیا بھول گئے, سوائے تلاوت قرآن اور ضرورت کے ان کی بھول یا ان کا نسیان بیان کرنا درست نہیں ہے, سمجھے آپ. اور یہ کہنے کہ وہ بھول گئے, امام غازی رحمت اللہ نے بڑا پیارا نقطہ بیان کیا, فرمایا حضور علیہ السلام بکریاں چراتے تھے لیکن چرواہا نہیں کہا جائے گا حضور علیہ السلام, حضور علیہ السلام اپنی جوتی گانٹتے تھے, آپ ضرورت اپنی جوتی صحیح کرو گانٹ رہے ہوں, کوئی آپ کو کہے جناب موچی صاحب خیریت ہے آج جو جوتے سی رہے ہیں, کوئی آدمی اپنی ضرورت سے اگر جوتے سی اس کو موچی نہیں کہا جائے گا, گھر میں کوئی نہ ہو کوئی آدمی ہڈیا پکا رہا تو آپ کو صحیح کہیں کہیے باورچی صاحب کیا حال ہے آپ کا, کوئی آدمی اپنے لیے کھانا پنا اسے باورچی نہیں کہا جا سکتا. اس لیے انبیاء سے اگر بھول ہو جائے تو ان کو معصیت سے تعبیر نہیں کیا جائے گا, کوئی معصیت انہوں نے نہیں کی. ابراہیم علیہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے, ان سے بھول ہو گئی, اور بھول ہونے کے بعد انہوں نے اتنا گریا کیا اتنا روئے, ایک روایت میں ہے کہ سارے بنی آدم کے آنسو ایک پلے میں رکھ دیے جائیں اور حضرت آدم علیہ السلام کے آنکھ دوسرے پلے میں رکھ دیے جائیں, اور جب موازنہ کیا جائے تو جس پلے میں آدم علیہ السلام کے آنسو کے وہ پلہ جھک جائے, کتنا روئے کتنا گریا کیا ہوگا, برس ہاں برس جس کی ہم کوئی معیار ہی نہیں بتا سکتے, آپ برس ہاں برس روتے رہے. اچانک ایک خیال آیا, سبحان اللہ, وہ خیال کیا ہے, اچانک خیال آیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ میں روح پھونکی اور روح پھونکنے کے بعد جب مجھ میں جان آئی, جان آنے کے بعد جب میری آنکھ کھلی, صاحب روح البیان میں لکھا کہ آدم علیہ السلام کے قالب میں جب روح پڑی تو روح پڑتے ہی جب وہ بیدار ہوئے سب سے پہلے انہیں چھینک آئی, جب انہیں چھینک آئی چھینک الحمدللہ, چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہا, وہی سنت نبی کریم علیہ السلام اور وہی حضور علیہ السلام کے عطا سے ہم بھی موجود ہے. ارے صاحب ابھی تو روح نے جسم سے تعلق پکڑا اور چھینک آتی الحمدللہ کہا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی عارف پیدا ہوتا ہے جاہل پیدا نہیں ہوتا, پیدا ہوتی علم و معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے میں راسخ فرما دیتا کہ چھینک آتی الحمدللہ کہا. خیال یہ آیا کہ جب میرے قالب میں روح پڑی تو میری جب آنکھ کھلی میں نے عرض پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بس میں جان گیا اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے نام کے ساتھ کس کا نام لکھا ہوگا, وہی جو تجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. تو وہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کے وسیلے سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے نام کے ساتھ جن کا نام لکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ان کا وسیلہ ان کا واسطہ دیتا ہوں, میری بھول کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ساری حکمتوں کو جانتا ہے, فرمایا آدم علیہ السلام ابھی تو ہم نے انہیں تخلیق بھی نہیں کیا, یعنی عالم اجساد میں کبھی نہیں آیا, تم کیسے جان گئے کہ وہ ہمارا حبیب, تم کیسے جان گئے وہ ہمارا نبی؟ کہا مولا جب تو نے مجھے پیدا کیا, میری جب آنکھ کھلی تو میں نے عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں جان گیا کہ تیرے نام کے ساتھ کس کا نام لکھا ہوگا, میں پہچان گیا کہ تیرے نام کے ساتھ کس کا نام مرتا ہوگا, میں جان گیا کہ تیرے نام کے ساتھ کس کا نام مرتا ہوگا, وہی جو ساری کائنات میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. ربی کریم فرما آدم تم نے سچ کہا, اگر میں اپنے حبیب کو پیدا نہ کرتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہیں کرتا. اور ایک روایت میں ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے اس کی شان پہ سے بھی بنا, اللہ تبارک تعالیٰ ایک مخفی خزانہ تھا, ایک مخفی راز تھا اپنی شان کے مطابق, اس کی شان اس سے بھی بڑھ. جب اس نے چاہا کہ لوگ اس کی معرفت حاصل کرے, جب اس نے چاہا کہ لوگ اسے جانے, اس نے کیا کیا اپنے جاننے کے لیے اپنے پہچاننے کے لیے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تاکہ اب مخلوق میں اسے جانا جائے اسے پہچانا جائے. تو کہا آدم تم نے ٹھیک کہا, اگر ہم اپنے حبیب علیہ السلام کو نہ پیدا کرتے تو تمہیں بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ کائنات کو بھی پیدا نہیں کرتے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پوری کائنات کے پیدائش کا ابھی دانے گرامی سبب ہے. یہ شان اور یہ آن ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہم نے آپ سے کہا ایک تو تخلیق محمدی اور ایک ہے پیدائش محمدی, ایک ہے باسط محمدی. پیدائش محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا فرمائی وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور تھا. اس نورانیت کی تاوانی, ان کی شان, ان کا فیض اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل اور دماغ میں راسخ فرمائے. اور آنے والا مہینہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتوں سے نوازے, اور اس مہینے میں تمام دشمنان اسلام سے اہل اسلام, اہل ایمان, اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ.